Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Andrzej Duda w Davos jest zaangażowany w promocję Polski, powiedział w polskim radiu prezydencki minister. Negocjacje w sprawie zakupu F-35 są praktycznie zakończone, zapewnia szef resortu obrony. Firma zarządzająca japońskim portem lotniczym może doradzać przy budowie centralnego portu komunikacyjnego. Prezydent jest zaangażowany w promocję Polski na forum ekonomicznym w Davos, powiedział w polskim Radiu 24 minister w kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Andrzej Duda uczestniczył w otwarciu polskiego domu w Davos. W pawilonie odbywają się spotkania z udziałem naszych i zagranicznych przedsiębiorców. Polska jest podawana jako wzór państwa, które rozwija się dynamicznie i jednocześnie realizuje programy społeczne. Te pytania dotyczące polskiego sukcesu, one są bardzo częste. To jest rozmowa na temat promowania polskiego biznesu, bo drugi rok z rzędu ten polski dom, który został zainaugurowany przez pana prezydenta, takie miejsce spotkań, gdzie polski biznes się prezentuje, zarówno ten największy, ale także pojawiają się konteksty rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, no pokazuje, że Polska jest tutaj liderem. Przy czym na forum ekonomicznym w Davos też są przywódcy polityczni i także spotkania prezydenta dotyczące chociażby naszej obecności w NATO, rozmowy z Jensem Stoltenbergiem, rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Do Davos przyjechało około 3000 polityków, aktywistów, naukowców i przedsiębiorców z całego świata. Negocjacje w sprawie zakupu myśliwców F-35 są praktycznie zakończone, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef resortu obrony. Więcej szczegółów pojawi się w przyszłym tygodniu, dodał Mariusz Błaszczak. 32 samoloty F-35. Prowadziliśmy negocjacje. Negocjacje już są praktycznie zakończone. To są najnowocześniejsze samoloty na świecie. Wyposażenie polskich sił powietrznych w te samoloty da nam przewagę. Da nam przewagę w powietrzu. Minister obrony podkreślił, że zakup tych maszyn jest skokiem technologicznym. To jest także centrum dowodzenia, to jest platforma właśnie dowodzenia, a więc to jest zupełnie nowoczesna, najnowocześniejsza technologia. Chciałem też podkreślić, że to jest rezultat naszych bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nie każde państwo może kupić te samoloty. Te samoloty są niewidzialne dla radarów przeciwnika. Pierwsze samoloty F-35 będą gotowe w 2024 roku. Firma zarządzająca japońskim portem lotniczym Narita to poważny partner na doradcę strategicznego przy budowie centralnego portu komunikacyjnego, powiedział pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji. Marcin Horała towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas wizyty w Japonii. W delegacji premiera Mateusza Morawieckiego znajdowali się zarówno pełnomocnik rządu, jak i prezes CPK Mikołaj Wild. O tym, że Japonia jest zainteresowana współpracą przy tworzeniu CPK, mówił podczas spotkania z premierem Morawieckim szef japońskiego rządu Shinzo Abe. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała mówi, że firma zarządzająca tokijskim lotniskiem Narita, uznawanym za jedno z najlepszych na świecie, ma duże szanse zostać strategicznym doradcą przy budowie CPK. Jeżeli chodzi o same lotnisko, to lotnisko Tokio Narita, firma prowadząca to lotnisko jest jednym z liderów dialogu technicznego przed wyborem doradcy strategicznego, więc jest spora szansa, choć to oczywiście jeszcze nie jest przesądzone, że to lotnisko Narita będzie doradcą strategicznym, z którym będziemy tworzyć masterplan samego lotniska. Pośród głównych kandydatów do miana strategicznego doradcy CPK wymieniane są też firmy zarządzające lotniskami Incheon w Seulu oraz singapurskim Changi. Centralny port komunikacyjny najprawdopodobniej będzie realizowany w oparciu o współpracę z partnerami z Azji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. W szczecińskim sądzie Stanisław Gawłowski zaczął składać wyjaśnienia w sprawie wątku tzw. afery melioracyjnej. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie łapówek o wartości ponad 700 tysięcy złotych, a także pranie brudnych pieniędzy. Przed rozpoczęciem procesu Gawłowski powiedział, że nie ma sobie niczego do zarzucenia, jego działania były zgodne z prawem, a zarzuty zostały sfabrykowane przez prokuraturę. Stanisławowi Gawłowskiemu grozi do 12 lat więzienia. Akt oskarżenia objął 32 osoby, 8 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, możliwe słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Na południu i południowym zachodzie opady marznące i powodujące gołoleć. Na termometrach 0 stopni na Podhalu, około 4 w centrum, 7 miejscami na wybrzeżu. W górach wiatr w porywach do 100 km na godzinę, a nad morzem do 70. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i

moim wyglądzie. To był utwór zatytułowany Słoń Krzysztofa Zalewskiego, nasza płyta tygodnia Herbert 3.0, którą otrzymują pani Martyna z miejscowości Błonie i pan Wiesław z Warszawy. Gratulujemy. Szodownicy lektury. A w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Ten sygnał oznacza, że zawsze się tutaj pojawia. Barek Kochan, dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja jeszcze tylko dodam, że wstęp do wkładce do płyty Herbert 3.0 popełnił właśnie obecny redaktor Cieślik tutaj w studiu, także proszę przeczytać, proszę uważnie posłuchać płyty, bo naprawdę warto. Myślę, że jest to jedno z tych przedsięwzięć, których Trójka może być dumna, ale też możemy być dumni z obecności Marka Kochana na antenie, bo nasz dzisiejszy gość jest no już chyba klasykiem dramatu polskiego. Właśnie ukazały się jego, szanowni państwo, dramaty wybrane. Kilka z tych tekstów, które Marek napisał, akurat nie te, miały swoją premierę u nas na antenie. Też przez jakiś czas Marek prowadził tutaj program Sztuka Kochana, taki poświęcony, no, refleksji nad kulturą. To jest 7 tekstów. Co te teksty łączy? To są takie teksty, wydaje mi się, które bardzo przewrotny sposób komentują współczesną rzeczywistość. Na przykład mamy tutaj, uwaga, dramat poświęcony parabankom. Amber Gold. Tak, to jest tekst Rio, który kiedyś napisałem jako komentarz do tej sprawy w pewnym sensie na zamówienie, na prośbę miesięcznika Dialog. Potem on miał swoją wersję radiową, akurat nie w Trójce, ale w polskim radiu oczywiście. I potem powstał spektakl teatru telewizji w reżyserii Redbada Klinstry-Komarnickiego. Który dostał nagrodę publiczności na 2 teatrach w Sopocie. Tak, czyli no, publiczność uznała, że ta wypowiedź jakoś tam mówi coś o świecie, bo zainteresowała. To jest rzecz dość zabawna, choć jednocześnie bardzo smutna. To jest właśnie pytanie, jak komentować rzeczywistość, jak być z nią w zwarciu i odnosić się do niej, a jednocześnie no, nie popadać w czarną rozpacz. Wczoraj było spotkanie wokół tej książki i tam był cytowany Łukasz Drewniak, który powiedział, że polski dramat jest taki właśnie ponury, dołujący i w pewnym sensie nihilistyczny, więc na przykład ten tekst Rio jest taką próbą z mojej strony, żeby o rzeczach strasznych, no bo to była wielka afera, dużo ludzi straciło pieniądze, to były ludzkie dramaty, no ale jednak można, jak myślę, próbować opowiadać o takich sprawach z pewnym dystansem, co nie oznacza, że one się staną przez to śmieszne, ale może ten śmiech czasem pomaga oswoić pewne rzeczy, zrozumieć, nabrać dystansu. Mam tutaj też taki tekst, który właściwie jest rodzajem sfingowanego reportażu radiowego. Ja mam jakieś chyba bliskie związki z radiem. Nie wiem do końca, skąd się to bierze. Może dlatego, że w radiu ważne jest słowo i dla mnie też jest ważne słowo. Ale właśnie forma radiowa w ogóle, reportaż radiowy, rozmowa, to jest konwencja, która jest mi bardzo bliska. Kiedyś napisałem takie słuchowisko Skromny mimo sukcesu, które było taką, sztukę i też i słuchowisko, które powstało, było taką fejkową rozmową z celebrytą. W tego celebrytę wcielił się Bartosz Opania, który grał Bartka Opamnie. Bardzo duże podobieństwo. No i właśnie odbyła się taka rozmowa, która była słuchowiskiem i potem słuchacze dzwonili do radia, mówiąc, że prowadzącej współczują, bo miała takiego strasznego rozmówcę, czyli ta granica pomiędzy rozmową a sztuką się zatarła. I tutaj ten tekst Lento Rubato, o którym mówisz, jest z kolei grą z inną konwencją, czyli konwencją reportażu. To jest reportaż o takim kompozytorze, który został oskarżony. Prawdziwym kompozytorze, dodajmy. Ten człowiek jest skądinąd też pisarzem dosyć znanym. Aleksander Kościów jest prorektorem Akademii Muzycznej w Warszawie. Tak, i to wszystko było w sztuce, że właśnie jest pisarzem i tak dalej. I jemu się przydarzyła historia właśnie takiej przykrej, takiego oskarżenia o plagiat, że jeden artysta amerykański oskarżył go o plagiat. Tylko, że to był plagiat wsteczny. Plagiatu wstecznego, ponieważ ten amerykański artysta właśnie później skomponował swoje utwory, ale ponieważ był bardziej znany, no to oskarżył tego Kościowa, że on złośliwie wstecznie, wcześniej skomponował te same utwory, żeby go zaatakować. No i na mocy porozumień międzynarodowych Kościół właśnie w tej sztuce zostaje skazany, podlega sankcjom. Sankcja polega na zakazie komponowania, żeby znowu czegoś przed tamtym wcześniej nie skomponował, co tamtemu zagrozi. Ale na szczęście wkracza tutaj jako Deus Ex Machina. Trochę spoileruję, nie wiem, czy powinienem. Nie, proszę, dobra, to nie, dobra, to urywamy to jeszcze powiedzmy. W każdym razie no, happy end nie jest wykluczony, tak to powiem. Jeszcze powiedzmy 2 słowa o sztuce, która wczoraj podczas tego spotkania, o którym wspomniałeś, była czytana w bardzo ciekawej reżyserii. I Adama Wojtyszki, też stałego współpracownika Teatru Polskiego Radia. Tak, Adam wyreżyserował Trzy moje słuchowiska, a bardzo nam dobrze się ta współpraca układała. Dodajmy, że chyba w radiu twoich tekstów zostało zrealizowanych co najmniej 15, dobrze liczę? 13 do tej pory, ale zaraz będą następne. 14 więc... jest planowane, z tego co wiem. No, z wielką przyjemnością oczywiście. I te Makaki z Celebes wywołały bardzo ożywioną dyskusję, dlatego że to dotyczy zarówno naszego stosunku do zwierząt, jak i naszego stosunku do imigrantów, co jakby jest połączone w jednym tekście, ponieważ bohaterowie tej sztuki, można powiedzieć, jakby przygarniają goryla. Rzeczywiście jest jakaś w tej chwili taki czas przewartościowania granic, transgresji, to gdzie są zwierzęta, gdzie są ludzie, jakie są różnice w traktowaniu, jest przedmiotem dyskusji i ta dyskusja wczoraj była w Instytucie Teatralnym, a jak wróciłem wieczorem do domu i zajrzałem do internetu, to znalazłem tam informację, że jedna z europosłanek umieściła na swoim chyba Facebooku zdjęcie krowy ubranej w pasiak, co miało podkreślać cierpienie krów, a ponieważ to jest w pobliżu obchodów wyzwolenia. No, okrągłej rocznicy, Auschwitz, wszyscy mówią. No to powiedzmy, delikatnie mówiąc, jest to kontrowersyjne, ale właśnie ta europosłanka uważa, że to jest dobra figura i że to podkreśla cierpienie tych krów w rzeźniach. I ja nie chcę tego oceniać, tylko chciałem powiedzieć, że ta granica, co wolno, czego nie wolno, gdzie ludzie, gdzie zwierzęta, jest dyskutowana. W tej sztuce pojawia się autentyczna historia makaka z Celebes o imieniu Naruto. Naruto jest autorem tak bardzo znanego w świecie w ogóle, globalnie, Selfie makaka. Otóż kiedyś pewien fotograf poszedł tam, zrobił zdjęcia, makak mu zabrał aparat, zrobił sobie selfie. To selfie stało się znane i pojawił się problem praw autorskich. Kto jest właścicielem tych praw? Czy makak Naruto, który jest wykonawcą zdjęcia, czy fotograf właściciel aparatu? Nie chcę przesądzać, jak się to wszystko skończyło, ale historia jest ciekawa. O tym się dziś dyskutuje. Tak, o tym się dziś dyskutuje i dyskutuje się o tym w tym tekście. Poza tym jeszcze 6 innych sztuk, no właściwie można powiedzieć świeżo opasowanego klasyka polskiego dramatu Marka Kochana. Wkrótce też do obejrzenia w Teatrze Telewizji kolejna sztuka. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę i zachęcam do słuchania naszej sceny teatralnej. Już w kolejną niedzielę, nie w tę, tylko w kolejną niedzielę, nasza nagrodzona sztuka z konkursu Nasłuchiwanie. Dziękuję za rozmowę. Czy mamy dla słuchaczy coś, panie redaktorze? 2 egzemplarze. Bardzo proszę, Marek Kochan, bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Zapraszamy częściej. Chciałem powiedzieć, że ta książka jest też do czytania, bo to są dramaty, ale niektórzy uważają, że dramaty to literatura i można ją czytać, więc w niektóre tym wypadku bardzo zabawne. Myślę, że taka możliwość istnieje. Niektóre bardzo zabawne. Mariusz Cieślik, mamy dla państwa 2 egzemplarze. Wystarczy do nas napisać hirek.wrona@polskieradio.pl. Mamy tylko jedno zdrowie i stąd panie i panowie, bez pardonu walczmy z wrogiem, co nam je odbiera smogiem. Na początku będzie prawda, co nam pewien ogląd sprawda. 80% naszych działań jest owocem, więc nie bierzmy na języki ni zakłady, ni fabryki, tylko tych po prostu ludzi, którym rozum się nie budzi. Którym rozum się nie budzi. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wywiedza w płucach. Czas rozeznać się w temacie, bo być może go nie znacie. Posłuchajcie więc, dlaczego brak powietrza nam świeżego. Po sąsiedzku mieszka Seba, piłka, siłka, browar, kebab. Mi z dzielnicy roczne dziecię, no i co dzień pali śmiecie. Stare meble, plastik, pety, ależ z niego kłoporety. Skóry, gumy, okładziny, to kolejne są toksyny. To skracają życie chłopcom i dziewczynkom, bo tak kopcą. Pomyśl, Seba, że zdradziecko trujesz także własne dziecko. Piętro wyżej mieszka Zuza, mózg jej dawno legł już w gruzach. Na w chałupie wciąż kopciucha, oj dopadnie ją kostucha. Zuzo, łyknij edukacji, kup piec piątej generacji. Nie emituj więcej pyłu, spraw tak ważnych nie miej z tyłu. Mokrym drewnem Tadek pali w swym kominku śmiech na sali. Los planety ma w pośladkach, czyli tam gdzie rozum tatka. Tam gdzie leży rozum tatka. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wywiedza w płucach. Lecz mi sobie.

Ale to jest piękna płyta. Low K, tak nazywa się projekt, którego państwo przed chwilą posłuchali. Połączenie elektroniki z soulem. Momentami brzmi to jak Shade, nawet bardzo, bardzo ładne kompozycje. Świetnie brzmi w wersji winylowej, bardzo dobrze wytłoczona płyta. No i wszystko się zgadza, jakbyśmy na to nie spojrzeli. Aha, Hubert Hurkacz już definitywnie przegrał trzeci set i niestety odpadł z turnieju Australian Open. Australijczyk był dla niego zbyt mocny, ale będą następne turnieje i może pan Hubert coś wygra, czego mu życzę z całego serca. Do południa. A w audycji do południa połączymy się teraz z Davos. Prawie 3000 oficjalnych gości, przywódcy 53 państw, 1700 przedstawicieli światowego biznesu, ponad 770 prelegentów i najważniejsze dla współczesnego świata tematy do omówienia. Po raz 50. w szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Na miejscu jest wysłannik Trójki, Marcin Pośpiech. Jak przekonują organizatorzy forum, wiodącym tematem spotkania są zmiany klimatyczne. W Davos sprawy związane z ekologią, ze zmianami klimatu są faktycznie szeroko komentowane. Rozpisuje się też o nich zagraniczna prasa, relacjonując to, co dzieje się na Światowym Forum Ekonomicznym. Teksty na ten temat dziś o poranku znajdziemy chociażby w The Wall Street Journal. Ale temu, co dzieje się w Davos, poświęcona jest też pierwsza strona dzisiejszego wydania Financial Times, na której znajdziemy dwa zdjęcia umieszczone tuż obok siebie. Na pierwszym prezydent Donald Trump, wysiadający z helikoptera i zmierzający do centrum konferencyjnego. Na drugim przemawiająca nastoletnia szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Nad zdjęciami Financial Times wybija tytuł: Donald Trump w Davos odrzuca alarmistyczne apele klimatycznego lobby. W czasie swojego około półgodzinnego przemówienia prezydent najwięcej miejsca poświęcił, jak mówił, kwitnącej amerykańskiej gospodarce, ale odniósł się też do spraw związanych z ekologią. This is not a time for pessimism. To nie jest czas na pesymizm, to czas na optymizm. Strach i wątpliwości źle służą analizie sytuacji. To jest czas ogromnej nadziei, radości i działania. Ale by sprostać wyzwaniom dnia jutrzejszego, musimy odrzucić wczorajsze proroctwa wieszczące apokalipsę. apocalypse. Jednocześnie prezydent USA ogłosił, że Stany Zjednoczone przyłączą się do inicjatywy zasadzenia 3 bilionów drzew. Ta inicjatywa, dodajmy, została zainicjowana rok temu, także w czasie Światowego Forum Ekonomicznego tutaj w Davos. Wieczorem w czasie swojego wystąpienia do słów prezydenta Trumpa odniosła się Greta Thunberg, która oskarżyła polityków o bezczynność. Jak mówiła, świat płonie, a politycy nie robią nic, by ten pożar ugasić. The fact that the USA is leaving the Paris Accord. To, że Stany Zjednoczone nie zaakceptowały porozumień paryskich, doprowadza do wściekłości i martwi nas wszystkich. Ale nie chodzi tylko o ten kraj. Prawdą jest też, że jako społeczność nie dotrzymujemy słowa i nie wypełniamy porozumień paryskich, na które sami się zgodziliśmy. Co więcej, wydaje się, że ludzie sprawujący władzę zupełnie się tym nie przejmują. Nie chcemy, by metodą rozwiązania tego problemu było płacenie komuś innemu, by za nas sadził drzewa w miejscach takich jak Afryka, kiedy jednocześnie lasy w Amazonii są wycinane na dużo większą skalę. Sadzenie drzew jest pożyteczne, ale to zdecydowanie za mało, by uratować naszą naturę. To Greta Thunberg i jeszcze jeżeli chodzi o ekologię, to tutaj organizatorzy starają się, by forum było maksymalnie neutralne dla przyrody. Oficjele, którzy zjechali się do Davos, chodzą między innymi po ekodywanach, które z łatwością można przetworzyć i ponownie wykorzystać. Sceptycy wytykają z kolei, że w tym roku uczestnicy forum przylecieli do Szwajcarii rekordową liczbą prywatnych odrzutowców. W sumie ma być ich 1500, taką liczbę przynajmniej podaje The Guardian. A co poza sprawami związanymi z klimatem? Wiele dzieje się w polskim domu w Davos. Za nami m.in. debata o Trójmorzu. Wzięli w niej udział poza prezydentem Andrzejem Dudą także prezydent Chorwacji, Łotwy czy premier Estonii. Głos zabrała też ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która mówiła, że Polska jest kluczowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Zwracała uwagę, że jesteśmy wschodnią flanką NATO i buforem oddzielającym Zachód od Rosji i Chin. Georgette Mosbacher zwróciła też uwagę na rozwój gospodarczy Polski. Jak mówiła, nasz kraj jest świetnym miejscem do inwestowania, a przed nami w polskim domu kolejne spotkania poświęcone rozwojowi naszego regionu. Z Davos, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za tę relację. Marcin z pewnością pojawi się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i opowie, co wydarzyło się przez cały dzień w Davos. Za 25 minut 11 wspominałem Państwu o tym, że będziemy dzisiaj starali się, pomimo okropnej pogody, jakoś tak radośnie, słonecznie, z uśmiechem. Zatem zapraszam Państwa do Kalifornii. Tam zawsze świeci słońce. They all Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brzmiało to trochę jak punkowa orkiestra? Tak, bo to jeden z tych protoplastów punkowych. Jak, prawie jak The Stranglers, a przypomnijmy, że to jest nagranie 1966 roku. Album, no widzisz. Tak. I to z grupa The Seeds, kalifornijska formacja, która bardzo dużo gra psychodelicznych dźwięków. Zresztą dzisiaj ta psychodelia gdzieś mi się tam przewija przez audycję, bo Devendra Banhart dzisiaj występuje w Strasznie Warszawie. Nudzi. On już chyba występował, tak? Wczoraj? Wczoraj był jeden koncert. Dzisiaj jest drugi. Może i nudzi, ale psychodelia pełna, ulubiony artysta Kory, więc szanujmy, panie redaktorze. Ale ja szanuję, oczywiście. Tak. Pozytywne nudzenie. Oczywiście. Przyszedł redaktor Wiernik i jak zwykle gorące dyskusje toczymy tutaj między Keep sobą. Keep smiling i do przodu. Tak. Dzień dziadka. Tak, dzień dziadka. Wszystkiego najlepszego, drogi dziadku, z okazji dnia dziadka. No dziękuję. Wszystkich dziadków pozdrawiamy. Pankowych ale... dziadków również. Tak, nie tylko dziadkowie, bo dziadek interesuje się historią i się cieszę, bo większość to są z reguły bardzo dobre seriale, to są seriale historyczne, na przykład The Crown, czyli kolejny sezon tej angielskiej korony. Ale przepraszam, jak to się ma do tego, do The Seeds, bo się trochę pogubiłem w tym wątku. Nie, to już się ma do tego, co będziemy grali. Czyli dobrze, ale poczekaj, bo jeszcze nie zapowiedziałem ci oficjalnie. Ale ma, bo lata 60. Dobrze, to poczekaj, najpierw sygnał, proszę bardzo, panie Iwanko, proszę. Sygnał. Cały ten rok. No, no i dzisiaj właśnie. Nieco wcześniej, zapowiadam już oficjalnie, redaktor Marek Wiernik w studiu. Witamy. Tak, lata 60. ta historia królowej Elżbiety, historia Anglii, świetny serial, kto nie oglądał, to polecam, ten ostatni sezon już... Podpisuje się obiema rękami. Tak, to dochodzimy w tym serialu już do roku 1977, czyli do tego Silver Jubilee, srebrny jubileusz, ja byłem wtedy w Anglii, tam się ciekawe rzeczy działy, bo i Sex Pistols, i na Tamizie te afery przeróżne i pankowcy biegający po Londynie, ale zwróciłem jeszcze uwagę, bo w jednym z odcinków tego najnowszego serialu, na przykład księżniczka Anna jedzie swoim samochodem i śpiewa Starman Davida Bowiego i wchodzi do Pałacu Królewskiego i dalej śpiewa Bowiego. I to jest kapitalna scena, bo tu widzimy księżniczka Anna, to ta, co tam z konia. To ta spadła, tak. I są różne takie fajne akcenty, natomiast, nie wiem, to się kończy na roku 77, czyli być może w kolejnym sezonie pojawią się jakieś akcenty rock'n'rollowe bardziej. Natomiast my sobie tydzień temu opowiadaliśmy o tym, co działo się w Londynie w latach 70. I tutaj też w tym serialu widać ten, jak nie ma świec, jak nie ma prądu, jak jest strajk górników, no te wszystkie problemy. To gdzieś wszystko miało wpływ na ten cały ruch punkowy, wcześniej pub rockowy. A rok 77... dużo się działo i niestety też się zadziało to, że we wrześniu 77 roku odszedł Mark Bolan i z kolei zespół Slaughter and the Dogs z Manchesteru, a dzisiaj wieczorem Manchester gra, to tak przy okazji, tak, wziął na warsztat parę lat temu utwór Marka Get It On. To może sobie zagramy. Bardzo proszę. Get on, get on. And meanwhile, I'm still drinking. Bardzo ładnie było. No, Marku, mam list do ciebie i do słuchaczy trójkowych. Cudownie słuchać trójki w słuchawkach, spacerując w okolicy toru wyścigowego wyścigów konnych w Yorku. Przypomnijmy, że York to jest miejscowość na wschód od Leeds, czyli na wschód od Manchesteru. Dobrze. Pozdrawiam Dominika, pozdrawiam teścia Jurka z okazji Dnia Dziadka. To tak widzisz, zainspirowałeś, panią Dominika. Dzisiaj wspaniały dzień jest, kapitalny. Wczoraj dzień babci, dziś dzień dziadka. Wnuczki, wnuczęta cieszą się. Mark Bolan, Get It On, 77 rok wtedy odszedł. To był artysta szanowany bardzo przez środowisko punkowe. Ale ja dodam tylko, że tutaj to była jedna z ikon tak zwanego glam rocka, ale przypomnijmy, że New York Dolls, którzy właściwie byli takim pomostem pomiędzy glam rockiem a punk rockiem, na początku w ogóle pozycjonowali się jako glam rockowy band, a później się okazało, że tak naprawdę już tam gdzieś te brzmienia punk rockowe w ich twórczości gdzieś tam grały. MC5 na przykład. Nie, wiesz. No ale przy New York Dolls pozostajmy i przy pomoście, przecież to Malcolm McLaren prowadził New York Dolls. No właśnie. Więc ten pomost tutaj cały czas. Natomiast zespół, który przed chwilą wystąpił, czyli Slaughter and the Dogs, to jest zespół z Manchesteru i on powstał w połowie lat 70., a zatem to jeszcze był ten czas pub rockowy i to byli, to był jeden z pierwszych bandów już idący w kierunku punk rocka, Wayne Barrett śpiewający, zresztą Slaughter and the Dogs nagrywający cały czas dla bardzo zacnej firmy historycznej, Decca Records. To kojarzy nam się z latami 60., prawda? To jest ta wytwórnia, która nie chciała podpisać kontraktu z Beatlesami. No, ale bardzo zacna i fantastycznych artystów. Będę im to wypominał do końca moich dni. Wydawały. Tydzień temu już rozpoczęliśmy nasze dyskusje, rozmowy na temat pub rocka, bo to od samego początku lat 70. w tych pubach ta muzyka, tak też pomoc, bo to był pomiędzy latami 60. a tą nową rock'n'rollową muzyką lat 70. Między innymi pojawił się wtedy zespół Eddie and the Hot Rods i to był jeden z tych prekursorów, też połowa lat 70. i to był zespół, który w Londynie w 76 roku był w Marquee klubie gwiazdą, w cudzysłowie, bo to taka gwiazda, ale jeszcze mniejszą gwiazdą był zespół Sex Pistols, który supportował wtedy Diego i Hot Rodsów. I ten 76 rok, pierwsza płyta zespołu jeszcze wtedy mówiono pubowego, bo oni potem przeszli na te pozycje bardziej punkowe, ale cały czas to było gdzieś bardzo blisko. Ja staram się tutaj udowadniać bliskość punk rocka korzeniom rock and rolla, rhythm and bluesa i tego, co działo się w latach 60. Ja tylko dodam jeszcze dwa zdania, że mianowicie klub Marquee miał pozycję niebywałą wówczas w Londynie, bo to było miejsce, gdzie tak naprawdę narodził się brytyjski blues, Blues Incorporated, tam działo Alexisa Cornera i Live at Marquee Club, słynna płyta pierwsza Blues Incorporated jest właściwie takim kamieniem milowym w historii muzyki. Zatem poczekaj, jak się domyślasz, jak znalazłem się jako ten biedny pracujący student w Londynie, poleciałem od razu do Marquee Clubu. Ale tylko powiem, i tu po stodole naszej, po tych klubach warszawskich spodziewałem się, że do pałacu wejdę jakiegoś, a tam woda lała się z góry, jakieś szczury biegały, bo to jakaś tragedia, taki rock'n'roll. Ale powiem ci, że tak samo było w CBGB z latach 70. No, tak, dokładnie. Kolega mi opowiadał, kolega zresztą Michał Urbania, który dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego, tak, Michał. Tak, tak, i on właśnie opowiadał kiedyś, jak to CBGB bywało. Zatem wróćmy do Adrem, czyli... Teenage Depression, taki